سورت کے اندر میں چار چار باتیں عرض کروں گا. نمبر ایک سورت کا ربط عرض کروں گا, نمبر دو امتیازات عرض کروں گا, نمبر تین دعویٰ عرض کروں گا, اور نمبر چار خلاصہ عرض کروں گا. تقسیم کہنے خلاصہ کہنے پچھلی سورت القاف اور اس سورت کا نام ہے سورت مریم. سب سے پہلے میں ربط عرض کر رہا ہوں. میں نے ربط عرض کیا تھا کہ مسئلہ اہم ہے کہ اصحاب کاف نے بادشاہ کے دربار میں بیان کیا تو ذلت سے بچ گئے. اس سورت کا نام ہے سورت مریم. دیکھو بی بی مریم کے قصے سے بھی مسئلہ تو ہی ثابت ہو رہا ہے تم ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. مانوی ربط, مضامین کا ربط, وہاں ربط, وہاں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی تھی. اللہ کے بغیر کوئی عالم الغیب, یہاں غیر اللہ سے پکار کی نفی ہے. عالم الغیب نہیں ہے تو پکار کے لائق بھی اس صورت میں یہ مسئلہ آئے گا. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, موسیٰ علیہ السلام, خضر علیہ السلام, اصحاب کہف, ذوالقرنین, ان کی آجزی کا ذکر تھا. وہ سارے عاجز سے, کل کا پتہ نہیں تھا کیا ہونا ہے ہمارا ساتھ. یہاں زکریہ علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کی آجزی کا ذکر آئے گا ساتھ ساتھ تفصیل. اور جی ہاں, انسانوں کی آجزی کا ذکر تھا, یہاں ملائکہ کی آجزی کا ذکر آئے گا. وہاں انبیاء اولیاء کی آجزی کا ذکر تھا, یہاں ترقی ہوگی. ان پر مصیبتیں آتی تھیں, وہ مصیبتوں کو دور نہیں کر سکتے تھے, کیسے پکار کے لائق بن گئے. مولانا امتیازات کا کیا مطلب ہے؟ جو مضامین اس صورت میں ہے اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہے کہیں اور صورت میں. نمبر ایک, حضرت زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑے عجیب انداز میں, آیت نمبر 2 سے لے کر 15 تک جس انداز میں سورت مریم میں یہ واقعہ ہے اس انداز میں ہے. نمبر 2, حضرت زکریہ علیہ السلام کے بالوں کے سفید ہونے کا ذکر اس صورت میں ہے, پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. ہوا علیہ حیینون, یہ الفاظ 2 دفعہ اس صورت میں آئے ہیں, آیت نمبر 9 میں اور آیت نمبر 21 میں. نمبر 4, زکریہ علیہ السلام نے قوم کی طرف اشارہ کیا, اللہ کی عبادت کرو, تسبیح بیان کرو, آیت نمبر 11 اس صورت میں ہے اور کہیں نہیں ہے. حضرت اور علیہ السلام کی تین حالتیں, ولادت, موت, دوبارہ زندہ ہونا, اس میں سلامتی ہی سلامتی. نمبر 6, جبریل بی بی مریم کے پاس آیا. نمبر 7, بی بی مریم کو درد ذہن کی تکلیف تھی. نمبر 8, بی بی مریم نے قوم کے سامنے کہا, فلن نکلم الیوم انسیا, میں تم سے کلام نہیں کروں گی. یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں باتیں کی, یہ ذکر. اور حضرت ابراہیم نے والد کے سامنے تقریر کی, ذکر. حضرت اسماعیل صادق الوعد تھے, یہ ذکر. حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا, رفعنا له مکانا علیا, یہ ذکر. اور فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے, یہ ذکر. اور اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے پیر و فقیروں کو طاقتیں دی ہیں, کائنات کا نظام گرم برم ہونے لگتا ہے, یہ ذکر. اور نفی شرک و تصرف کی تفصیل, یہ 15 امتیازات میں لکھے ہیں جو اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہیں. صورت کا دعویٰ, صورت کا دعویٰ لکھو جی. لوگوں کی آجتی, اور ان سے تصرف کی نفی, جو چنے ہوئے لوگ ہیں برگزیدہ پسندیدہ, ان کی آجتی اور ان سے تصرف کی نفی. یہ سورت کا دعویٰ ہے. سورت کے 2 حصے ہیں, یہ خلاصہ بیان کر رہا ہوں. ایک, اس میں انبیاء کی آجزی کا ذکر آئے گا, اور آیت نمبر 64 سے آخر تک اس میں ملائکہ کی آجزی کا ذکر آئے گا. ترغیبات, سجدات, یہ بھی ساتھ ساتھ آئیں گی. عظیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد, اللہ عالم بے مراد ہی بے ذالک, ان حرفوں کا معنی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. باقی وضاحت انشاءاللہ کچھ سورۃ البقرہ میں کرے گی الف لام میں. ذکر رحمت رب کا عبدہ زکریا، چھ انبیاء کی عاجزی کا ذکر آئے گا. کتنے یاد کرنا ہے مولانا؟ کتنے انبیاء کی عاجزی، تو بعد پھر فرشتوں کی عاجزی کا ذکر آئے گا. اور اس قرآن پاک کے مطابق بھی جملہ پڑھ لیں، یہ سورت کاف کے لیے بمنزلہ تتمہ کی ہے. اب جو شبہات باقی ہیں ان کو اس سورت میں دفع کیا گیا. اس قرآن کے مطابق بھی جملہ پڑھ لیں، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا. حصہ اول سورت، سورت کا جو اول حصہ، حصہ اول سورت یا کے ملک ہے، چھ انبیاء کا تذکرہ آئے گا آج سے ان کی. ذکر و رحمت رب کا، یہ بیان ہے. ذکر کا معنی ہاذا ذکر، ہاذا ذکر و رحمت رب کا، ہاذا چھوٹا لکھا ہوا ہے. یہ بیان ہے تیرے رب کی رحمت کا، کس پر کی؟ عبدہ اپنے مقبول بندے پر. کون سا بندہ؟ زکریا، حضرت زکریا علیہ السلام پر. کل والا جملہ آپ کو یاد ہے، اللہ اپنی نعمت کا ذکر کرے پیغمبر پر تو پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر اب اس کو معبود نہ سمجھ لینا. اذ نبہ ندان خفیہ، یہ ذرا اوپر جو بھی دیکھ لو دوسری سطر میں، شبہ اول اس قرآن کے مطابق شبہ اول حضرت مولانا پڑھو تاکہ آپ کا تجربہ ہونا. شبہ اول حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق ہے کہ ان کو لڑکا اخیر عمر میں پیدا ہوا تھا، اس سے شبہ پڑتا ہے کہ خارے کی عادت پیدا کرنا اس کے اختیار لیا گیا. جواب، وہ تو اللہ کے آگے عاجزی کر رہا ہے، متصرف کس طرح بن سکتا ہے؟ شبہ یہ تھا کہ حضرت زکریا کا آخری عمر میں لڑکا پیدا ہوا تو معلوم ہوتا ہے طاقتیں تھیں نا. جواب، وہ تو خدا عاجزی کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، وہ کیسے متصرف ہے؟ اذ نادا ربہ نداءً خفیہ، جب پکارا حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو. کس کو؟ نیچے مولانا بڑا قیمتی جملہ، سیرت الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، اس کو دہراؤ، سیرت الانبیاء فی مسئلۃ الدعاء، پکار والے مسئلے میں. حاجی عبدالرزاق صاحب ہمارا جملہ، پکار والے مسئلے میں انبیاء کا کردار کیا تھا، کس کو پکارا کرتے تھے؟ ان لفظوں پر غور کر میں لفظ دکھاتا ہوں. اذ نادا ربہ، اذ نادا، بولو تو اذ نادا، یہی تو مسئلہ یاد کرانا ہے. اذ نادا، ہاتھ رکھو، یاد رکھو، سورۃ الانبیاء 17:12، سورۃ الانبیاء یہ صفحہ 488، جلدی جلدی جلدی صفحہ 488 ہے، آخری تین سطریں، آیت نمبر 83، وایوب اذ نادا ربہ. جلدی کرو، اللہ راضی ہو، مل گیا حوالہ، برکوں سے مالا مال کر دے. وایوب اذ نادا، اسے کیا تھا؟ حضرت زکریا کے بارے میں کیا تھا؟ اذ نادا، یہاں بھی اذ نادا. ساتھ والا صفحہ دیکھو 499، یہ درمیان میں نیچے آیت نمبر 88 کے بابا، زکریا اذ نادا، زکریا اذ نادا، ایوب اذ نادا. الفاظ دیکھیں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ زکریا اذ نادا ربہ، ایوب اذ نادا ربہ. اور یہاں سبق میں اذ نادا ربہ، 12:12 سورت ہود، جلدی جلدی سورت ہود، نادا نوح ربہ. صفحہ 341 آخری دو سطرے، منادا نور ربا ہوں. 341، دیکھو دیکھو جلدی مولانا، حوالہ ساتھی ہوں، کیا الفاظ ہے؟ منادا نور ربا ہوں، پڑھو تو. نادا ابا سے، نادا اپنے سبق میں کیا ہے؟ ذکر و رحمت رب قبل زکریا اذ نادا، اور سورت میں ایوب اذ نادا، زکریا اذ نادا، انبیاء نے کس کو پکارا؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیرت الانبیاء فی مسلت الدعا، سیرت الانبیاء، پکار والے مسئلے میں انبیاء کی سیرت، جب پکارا حضرت زکریا نے ربہ، جب انبیاء نے رب کو پکارا تو ہمیں کس کو پکارنا چاہیے؟ ندان خفیہ، پکارنا آہستہ آہستہ، ہولے ہولے، ایستا ایستا پکارا، مانا جو ندا ہے نا، ندا یہ عام ہے، ندا زور سے بھی ہوتی ہے ایستا بھی ہوتی ہے، لیکن آگے جب کہہ دیا خفیہ، خفیہ کہہ کر اشارہ کر دیا، ایستا پکارا تھا، کیسے ویسے پکارا تھا؟ اب باتیں ذرا دھیان سے سننا، اذ نادا ربہ ندان خفیہ، میں نے کہا ندا زور ایستا دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، خفیہ کہہ کر اشارہ کر دیا کہ ایستا پکارا تھا، اب خیال ایستا پکارنے میں راز کیا ہے؟ راز سمجھنا، ایستا پکارنے میں راز کیا ہے؟ نمبر ایک، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، نمبر ایک دکھلاوا نہیں ہوتا، ایستا کس کو پتا، ایک ریاکاری نہیں ہوتی، نمبر دو اخلاص زیادہ ہوتا ہے، نمبر دو، نمبر تین قبولیت زیادہ قریب ہوتی ہے، قبولیت زیادہ قریب ہوتی ہے، اللہ قبول زیادہ کرتا ہے، اذ نادا ربہ ندان خفیہ قال، تفسیر آ گئی ندا کی، کیسے پکارا، عرض کرتے ہیں اے میرے پروردگار، وہن العظم منی، سبحان اللہ، مان اول، پہلی رکاوٹ، مجھے پکارنا تو نہیں چاہیے تھا، اللہ تجھ سے مانگنا تو نہیں چاہیے تھا، اسباب نہیں ہے، ان بہن العظم منی، پہلا مانع اور رکاوٹ، یقیناً کمزور ہو گئی ہیں ہڈیاں میری، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری طرف سے یعنی میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، نیچے لکھا ہوا ہے زوف اول، لکھا ہے جلدی دیکھو مولانا معاویہ، زوف اول، پہلی کمزوری، ہڈیاں کمزور ہو گئے ہیں بوجہ پیری کے، بڑھاپا، بڑھاپے کی وجہ سے ہڈیاں کمزور، پہ کمزوری، وشتال الراس شیبا، وشتال الراس شیبا، زوف دوم، دوسری کمزوری، شولہ مارا ہے سر میں بڑھاپے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے سفید سر دمکتا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک، یہ دوسری کمزوری، نیچے لکھا ہے سو اس حالت کا مقتضا تو عدم درخواست ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، سر سفید ہو گیا ہے، اب تقاضا تو یہ تھا کہ میں نہ مانتا، تقاضا تو یہ تھا، جب اسباب ہی میرے نہیں ہیں، کمزوری ہی کمزوری ہی کمزوری ہے، لیکن وَلَمَّا كُمْبِ دُعَائِ قَرَبِ شَكِيَا، سبحان اللہ، نہیں ہوا میں، اے میرے پروردگار، ہڈیاں کمزور، سر کے بال سفید، لیکن نہیں رہا میں تجھے پکارنے کی وجہ سے، باسببیہ، وہ چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، تجھے پکارنے کی وجہ سے میں نہیں رہا، اے میرے رب، شکیہ محروم، دیکھنا تو جملہ سمجھاؤں، ہڈیاں کمزور ہیں، بال سفید ہیں، لیکن جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے محروم نہیں رکھا، یہ مطلب ہے، اب ایک بات چھوٹی سی یہ سمجھانی ہے کہ ہم تو حوالہ داڑھی کا دیتے ہیں، میری داڑھی سفید ہو گئی اور آپ کو اعتبار نہیں آتا، حضرت زکریا علیہ السلام نے حوالہ سر کا دیا، حوالہ کس کا دینا چاہیے تھا؟ داڑھی کا، اور حضرت نے حوالہ کس کا دیا؟ میرا سر سفید ہو گیا، قانون یہ ہے مولانا کہ داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر بعد میں سفید ہوتا ہے، داڑھی سفید، لوگوں کو دیکھیں ان کے سر کے بال کالے ہوں گے، تو سر دیر سے جا کر سفید ہوتا ہے، داڑھی پہلے سفید ہو جایا کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں بھائی سے بیٹھے داڑھی سفید ہے سر کالا ہے، آج کل کی بات نہیں کر رہا ڈالڈا ہی والو، آج کل تو بچوں کے بال سفید ہیں، یہ تو ویسے عام مطلب قدرتی بات کر رہا ہوں، داڑھی پہلے سفید ہوتی ہے اور سر، اب دیکھنا داڑھی سفید ہو جائے اور اس کے بعد سفید ہو تو سر کا سفید ہونا یہ زیادہ بڑھاپے کی علامت ہے، سر کا سفید ہونا، صرف داڑھی کا سفید ہونا زیادہ بوڑھے ہونے کی نشانی اگر حضرت زکریہ علیہ السلام داڑھی کے سفید کا ذکر کرتے تو پھر اس میں اشارہ تھا کہ زیادہ بوڑھے نہیں ہیں، اگر داڑھی کا حوالہ دیتے تو زیادہ بڑھاپا معلوم نہ ہوتا، سر کے سفید ہونے کا حوالہ دے کر اشارہ کر دیا بہت زیادہ بوڑھا ہوں کہ سر بھی سفید ہے۔ بات سمجھ آ گئی، یہ تکرار میں بات دہرانی ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اے میرے پروردگار دعا کر رہے ہیں، یقیناً مجھے خطرہ ہے رشتے داروں کا، بیان مرجح ترجیح دینے والی چیز۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، تجھ سے مجھے مانگنا چاہیے، مانگنا کیوں؟ اِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، یقیناً مجھے خطرہ ہے رشتے داروں کا اپنے بعد، مِنْ وَرَائِي مِنْ بَعْدِ مَوْتِي، نیچے لکھا ہے اپنی وفات کے بعد مجھے اپنے رشتے داروں کا خطرہ ہے۔ جملہ حاشیے پر دیکھو، کس بات کا خطرہ؟ اس بات کا کہ میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہ کریں گے۔ پڑھا ہے جملہ کہ نہیں پڑھا؟ حاشیے پر رشتے داروں سے مجھے خطرہ ہے کہ میری مرضی کے موافق دین کی خدمت نہیں کریں گے، یہ مجھے خطرہ ہے۔ وَقَانَتْ اِمْرَاتِي آكِرَةً، دوسرا معنی ہے، ایک رکاوٹ یہ ہے کہ میں بوڑھا ہوں، دوسری رکاوٹ وَقَانَتْ اِمْرَاتِي آكِرَةً، اور ہے میری بیوی بانجھ، بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں ہے۔ فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، عطا کر مجھ کو اپنی طرف سے، نیچے لکھا ہے رکھنا اٹھانا حوصلہ، بلا اسباب عادیہ، عام جو اسباب ہیں ملنے والے وہ تو نہیں ہیں، میں بھی اولاد کے قابل نہیں رہا، بوڑھا ہو گیا، گھر والی بھی بانج ہے وہ بھی اولاد کے قابل نہیں رہی، اسباب تو سارے ختم ہیں، خود بغیر اسباب کے بیٹا دے دے۔ فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا، عطا فرما مجھ کو اپنی طرف سے وہ بیٹا۔ اوپر ایک جملہ ہے جواب شبہ، پڑھو تو، کہ وہ تو خود مانگ رہے ہیں اوروں کی کیا کریں گے، وہ تو، پڑھو تو صحیح، وہ تو خود مانگ رہے ہیں اوروں کی کیا کریں گے، خود مانگ رہا ہے۔ کل جملہ سنایا تھا، سرکی کا جو حاجت مند خود ہوئے نہیں حاجت روا ہوتا۔ یار سنی و یار سمنا یعقوب، ایک جملہ کہتا ہوں، مجھے کیا ڈر ہے اپنے پیچھے رشتے داروں کا، مولانا میری طرف دیکھو، مجھے ایک سوال کا جواب دے دو سارے ساتھی، رشتے داروں کا ڈر ہے کہ میری موت کے بعد وہ دین کی خدمت نہیں کریں گے، یہ خطرہ ہے نہ؟ رشتے داروں کے ٹھیک ہونے کی دعا نہیں کر سکتے تھے، سمجھو تو، رشتے داروں کے ٹھیک ہونے کی دعا نہیں کر سکتے، اللہ رشتے داروں کو ٹھیک کر دے، بیٹا نہ دے، رشتے داروں کو ٹھیک کر دے، دعا تو کر سکتے تھے۔ مولانا قانون یہ ہے، ابتداء نیک ہو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے، جو ابتدان ایک آدمی ہے بڑا گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، وغیرہ وغیرہ، اب اس نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے، توبہ تو اللہ قبول کرے گا، لیکن لوگوں کے اندر اس کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اس بندے کا ہوگا جو شروع سے نیک ہو۔ حاجی احمد خان، اب ایک بندہ قتل کر کر کر امام بن جائے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ حاجی احمد خان نہیں بولے گا، بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ جو بندہ ابتدان نیک ہو، بچپن میں نیک، لڑکپن نیک، جوانی نیک، بڑھاپن، اس کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ رشتے داروں کو درست کرنے کی دعا بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ یہ درست ہو بھی جائیں ان کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنے دان میرے لڑکے کا اثر ہوگا، اس لیے نیک لڑکا دے۔ کچھ بات سمجھی ہے کہ نہیں سمجھی؟ آگے چلو، یار سوری و یار سمنال یعقوب، میرا بھی وارث بنے، نیچے لکھا ہوا ہے فل علم، کس میں؟ علم میں وارث بنے، لا فی المال، مال والی وراثت مراد نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام مال چھوڑا ہی نہیں کرتے، چھوڑ جائیں تو اللہ کے نام پر صدقہ ہوتا ہے، میرا بنے، اوپر لکھا ہوا ہے اول یعنی عالم ہو، کیا ہو؟ پڑھو تو اللہ سے، یعنی نمبر دو، وارث من آل یعقوب، وارث بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان والوں کا، کیا مطلب؟ اوپل کے علوم سابقہ، عالم بھی ہو، صرف عالم نہ ہو، پچھلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سارے خاندان والوں کا علم بھی اس کے پاس ہو۔ کون سی وراثت مدے علم والی، کون سی وراثت؟ سارے بولو کون سی وراثت؟ ٹھیک. یار سنی و یار سمنال یعقوب. شیعہ کہتے ہیں جی مالی وراثت مراد ہے. کون سی وراثت بولو تو؟ شیعہ کیا کہتے ہیں کون سی وراثت؟ ہم نے کہا اگر مالی وراثت مراد ہے چلو حضرت زکریا علیہ السلام کے مال کا تو وارث بنے گا بیٹا مثال کے طور پر. پھر آگے یار سمن آل یا حضرت یعقوب کے جتنے خاندان والے ہیں ان کے مال کا وارث کیسے بن سکتا ہے؟ مراد ہوتا ہے کہ مراد یہ ہوا مطلب یہ نکلا کہ وراثت مراد نہیں علم والی وراثت مراد ہے. شیعوں نے اعتراض کر دیا. شیعوں نے کہا وراثت کا لفظ مال کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے آتا ہی نہیں ہے. شیعوں نے کیا کہا؟ وراثت کا لفظ تم بڑے آ گئے سنی علم والی وراثت علم والی علم وراثت کا لفظ تو مال کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے. ہم نے کہا ہم قرآن سے دکھاتے ہیں مال کے علاوہ بھی وراثت کا لفظ آیا ہوا ہے. کھولو مولانا سورۃ فاطر آیت نمبر 32. ثم اورثنا الکتاب 638 صفحہ. جلدی کھولو جلدی ساتھ دوسروں کے دیکھو. ثم اورثنا الکتاب. ہمیں جلدی کامن کرو دوسروں کا دو دو ساتھ اکٹھے دیکھ لو. ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا. دیکھ رہے ہو اورثنا الکتاب ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا. دیکھا ہے وراثت لیکن کس کی وراثت؟ کتاب کی. ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا. کن کو بنا دیا؟ جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے. ہے وراثت لیکن علم والی وراثت کتاب والی وراثت. شیعوں کا جواب سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ المومن کھولو آیت نمبر 53 سورۃ حمیم المومن. ولقد آتینا موسی الہدى صفحہ 687. جلدی کر ہارون جلدی شاہ بیٹا. ولقد آتینا موسی الہدى. نام ٹھیک ہے قرآن قرآن میں لفظ زندہ ہے. ولقد آتینا الہدى. ساتھ دیکھو آس پاس ساتھیوں کے دیکھ لو حوالہ بیٹا جلدی کرو. ولقد آتینا موسی الہدى البتہ تحقیق دی ہم نے موسی علیہ السلام کو ہدایت. واورثنا بنی اسرائیل الکتاب. ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. کس کا وارث بنا دیا؟ الکتاب. حاجی عبدالرزاق صاحب قرآن کو قرآن سے حل کر دیا. القرآن یفسر بعضا. ہے وراثت لیکن مال کی نہیں ہے. کس کی ہے؟ کتاب کی علم کی. آ جاؤ. وجعله رب رضیا. اے میرے پروردگار سبق پر بنا دے تو اس کو اے میرے پروردگار رضیا من من تھا یعنی پسندیدہ پسندیدہ بنا. اچھا اوپر جملہ لکھا ہوا ہے یار سنی پر عالم ہو اور وجل ہو رب رضیا یعنی عامل ہو. عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو عمل بھی کرے علم پر. یا زکریا عنوان لکھا اجابت الہیہ. اللہ نے دعا قبول فرمائی. قلنا ہم نے کہا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے قلنا ہم نے فرمایا اے زکریا علیہ السلام انا نبشرک بغلام یقیناً ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے کی بذریعہ مرسلہ کا. نیچے کیا لکھا ہے؟ فرشتوں کے ذریعے ایک لڑکے کی خوشخبری دے رہے ہیں. اسمہ یحیٰ اس کا نام ہوگا یحیٰ یا علیہ السلام نام ہوگا. لم نجعل له من قبل سمیا نہیں بنایا ہم نے اس کے لیے اس سے پہلے کوئی ہم نام. دوسرا معنی لکھ لو ہم صفت. اس جیسے نام والا بچہ آج تک دنیا میں آیا ہی نہیں ہے. دوسرا معنی اس جیسی صفتوں والا بچہ دنیا میں آج تک آیا ہی نہیں ہے. اور انداز آئے گا انشاءاللہ سورۃ آل عمران کے اندر. یحیٰ کیا نام؟ یحیٰ یحیٰ جی جی لوگوں کو توحید کے بیان کے ذریعے زندہ کرے گا. لوگوں کو توحید کے بیان کے ذریعے زندہ کرے گا روحانی شاہ. قال رب ان یکون لی غلام. حضرت زکریہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مطالبہ کیفیت, اللہ لڑکا تو ہوگا, کیفیت بتا, حالت کیا ہوگی اس وقت, کیا مطلب, ان یکون لی غلام, کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا, کیسے ہوگا, انا بمانا کہ حالت کیا ہوگی. اب سمجھ آیا جملہ کہ نہیں, حالت تین حالتیں آ رہی ہیں, بیان کرتا ہوں ذرا. پہلے حالت کیا ہوگی, اللہ بڑی کتابوں والے ساتھی ایک لفظ لکھ رہے ہیں, بڑی کتابوں والے انا کے ساتھ حاشیے پر چھوٹا چھوٹا, تجدید بشارت کیا ہے, تجدید یوں نہیں ہے کہ حضرت زکریہ کو شک تھا, بشارت نئے سرے سے سننا چاہتے تھے, لڑکا تو ہوگا ذرا انداز نیا ہونا کوئی اور, اللہ انا یکون لی غلام, میرا لڑکا کیسے ہوگا, وکانا تمراتی آ کے رہا, حالانکہ ہے میری بیوی بانج, وقت بلغت من الکبر دیا, تاکہ پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں سے انتہا کو. واہ بھائی وقت بلغ تو بھی رل کے بری دیا, تحقیق پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے میں سے انتہا کو, ہود بوڑھا ہو چکا ہوں. لڑکا کیسے ہو, اللہ کو حالت تو بتا. نیچے جملہ دیکھو بڑا پیارا, حصول اولاد کی تین صورتیں ہیں, پڑھو, اولاد حاصل ہونے کی تین. نمبر ایک, ہم جوان ہو جائیں گے. حاجی احمد خان, ہم میں بھی جوان ہو جاؤں گا, بیوی بھی جوان ہو جائے گی, ایک تو صورت یہ ہے. نمبر دو, موجودہ حالت میں ہم بوڑھوں گا, یہ تو بتا, جوان ہو جائیں گے یہ بتا, اے اللہ موجودہ حالت میں دے گا. نمبر تین, دوسرا نکاح کرنا ہوگا, یہ بیوی تو اولاد کے قابل نہیں ہے, یہ تو بتا. کتنی صورتیں ہو گئیں, یا تو جوان کر کے دے گا, یا اسی حالت میں دے گا, اور یا مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی تب دے گا, یہ بھی تو اللہ کے قابل نہیں ہے. اللہ کا جواب, قال کذلک, اسی حالت میں دوں گا. جواب کیا آیا, تعین کیفیت, قال کذلک, اللہ نے اسی طرح ہوگا یعنی اسی حالت میں دوں گا, دونوں بوڑھے ہو گے. قال ربک, تیرے پروردگار نے اعلان فرما دیا, ہوا علیہ حینن, ہوا علیہ حینن, بوڑھوں کو بیٹا دینا میں اللہ پر بڑا آسان ہے. وقد خلقت قلت, قلت کا معنی وجہ, بیوی تیری بانج, تو بھی بوڑھا, دوں گا اسی حالت میں, کیوں دلیل, قد خلقت کا, تحقیق میں اللہ نے تجھ کو پیدا کیا تھا اس سے پہلے, ولم تک شیا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا, اگر میں اللہ تجھ کو پیدا کر سکتا ہوں تو تم بوڑھوں میں سے اولاد کو بھی پیدا کر سکتا ہوں. یوں سمجھایا, قال ربی جلی آیا, مطالبہ علامت جو مانگ رہا ہے یہ کارساز اور مشکل کشا بن سکتا ہے, نہیں. قال ربی جلی آیا, انبیاء کی عجزی صورت میں آ رہی ہے, عرض کرتے ہیں میرے پروردگار مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی. مطالبہ علامت عنوان لکھا ہوا ہے, کس کی نشانی, حمل رہ جانے کی, بیوی کب حاملہ ہوگی, کب اس کے پیٹ کے اندر بچہ آئے گا. قال, تشریح علامت, اللہ نے فرمایا, آیا تو کل آتا تو کل مناس, نشانی تیری یہ ہے کہ نہیں کلام کر سکے گا تو لوگوں کے ساتھ, کس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, سراسل یالہم سبیا, تین راتیں سبیا, شاہ صاحب نے مانا کیا, شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ نے, چنگا بھلا, کیا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہوگا بھی تندرست, زبان بھی ٹھیک, لیکن تین دن اور تین راتیں لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. جب زبان تین دن اور تین راتوں کے لیے بند ہو جائے, سمجھ لینا کہ اولاد ملنے والی ہے. مولانا جو نشانیاں مانگی وہ عالم الغیب ہو سکتا ہے. سورۃ آل عمران, یہاں بھی اشارہ دیکھتے جاؤ, تیسرا پارہ, سبحان اللہ, صفحہ 99, صفحہ 99, جلدی کرو جی, صفحہ 99, چوتھی سطر ہونا لے کا دعا زکریا ربا، عنوان عنوان ابھی عرض کرتے ہیں، ہونا لے کا دعا زکریا ربا، اسی موقع پر کے بعد آنے والے بی بی مریم کے پاس بغیر موسم کے میوے دیکھے، اسی موقع پر قدم آگے نہیں بڑھایا، دعا زکریا سیرت الانبیاء، الحمدللہ عنوان عنوان ذہن میں ہے، سیرت الانبیاء بی مسلک بی دعا، یا مسلک الانبیاء بی مسلک دعا، انبیاء کرام کا عقیدہ پکار والے مسئلے کے اندر، اسی موقع پر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال مضمون دعا، عنوان کیا لکھا ہوا ہے مولی معاویہ، مضمون دعا، اے میرے پروردگار حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ، فرما مجھ کو اپنی طرف سے اولاد نیک کردار، تجھ سے کیوں مانگ رہا ہوں، انک سمیع الدعا، یقیناً تو ہی تو ہے سننے والا پکاروں کو، اللہ اس سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، فنادت الملائکہ اجابت دعا، اللہ نے دعا قبول فرمائی، اب آتی حضرت زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے، وہو قائم یصلی فی المحراب، حال کہ وہ کھڑے تھے دعا مانگ رہے تھے عبادت خانے میں، یصلی دعا مانگ رہے تھے، یہ اس مسئلے توحید کے لیے برداشت کی، اللہ نے فرمایا جبریل جلدی جا، دیکھنا اشارہ جبریل جلدی جا، میرا پیغمبر ہاتھ منہ پر نہ پھیرے، جواب پہلے سنا دے، جواب الہیہ اللہ یبشرو کا بے یحییٰ، یقینا اللہ خوشخبری دے رہا کو یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً لمن اللہ، رالے کے تصدیق کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، کلمہ کن سے پیدا ہونے والے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا، تشریح اپنے مقام پر آئے گی صورت میں، بس سیدہ سردار ہوگا، وہ حضور پاک دامن ہوگا، وہ نبی نبی ہوگا، من الصالحین اعلی درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوگا، من الصالحین تو چوتھا درجہ ہے، یہاں سیل کریں گے انشاءاللہ، انبیاء کے بارے میں صالح سی تو مراد اعلی درجے کے نیک لوگ، قال ربی انا یکون لی غلام، عرض کرتے مطالبہ تعین کیفیت، اللہ کس حالت میں ہوگا یہ تو بتا، کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، تقد بلغنی الکبر، تاکید پہنچ چکا ہوں میں بڑھاپے کو، ومراتی آکر اور میری بیوی بانجھ ہے، قال اللہ نے فرمایا کذالک اسی حالت میں ہوگا، ہونے کی حالت میں، اللہ یفعل ما یشاء، کیونکہ اللہ کرتا ہے جو خود چاہتا ہے، آگے قال ربی جلی آیا، عرض کرتے میرے پروردگار مقرر کر تو میرے لیے نشانی، بیٹا مہربانی کرو، ربی جلی آیا مقرر کر تو میرے لیے نشانی، چکڑالا شریف بار بار شریف بھائی تمہیں قرآن دیکھ رہا ہے، حمل ہو جانے کی نشانی مقرر کر کب ہوگا، قال اللہ نے فرمایا آیتوں کا نشانی آپ کی یہ ہے، اے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، یہاں دنوں کا ذکر آ گیا، وہاں رات کا تھا، تین دن تک تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، الا رمزا مگر اشارے سے، یہاں تین دن وہاں تین راتیں، دیکھو جی تین راتیں اور تین دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، خیال کرنا مولانا، فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام کے قوم کے سامنے عبادت خانے میں سے، محراب مولانا بولو تو، محراب محراب محاربت سے ہے، بڑی کتابوں والے ساتھی، محراب محاربت کا معنی جنگ کرنا، یہ محراب، محراب کو محراب اس لیے کہتے ہیں، یہاں شیطان سے جنگ کی جاتی ہے، یہاں اس لیے محراب کو محراب کہتے ہیں، جنگ، فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام نکلے قوم کے سامنے عبادت خانے سے، محراب کو محراب کیوں کہتے ہیں، شیطان سے، فاوحا الیہم، اشارہ کیا حضرت زکریا نے ان کی طرف، اشارہ کیا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، خیال ذہن حاضر، تین دن تین راتوں کے لیے اللہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو زبان چلتی ہے، لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں تو زبان نہیں چلتی، جو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھتا مشکل کشا کیسے بن سکتا ہے؟ پیغمبر کی زبان کس کے قبضے میں؟ ان سبے ہوں بکرت واشیا، حضرت زکریہ نے اشارہ کیا قوم کی طرف، کیا بیان کرو صبح اور شام؟ نیچے جملہ شکرن پڑھو تو کیا لکھا ہوا ہے؟ شکرن کیا مطلب؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تسبیح بیان کرو، میرا وارث پیدا ہونے والا ہے، ایک معنی. دوسرا معنی سبے ہوں بکرت واشیا، نیچے کیا لکھا ہے؟ قبل عظیم معمولن لکھا ہوا ہے، قبل عظیم معمول. میری طرف دیکھنا با خیال، پہلے بھی حضرت علیہ السلام قوم کو تسبیح کا مسئلہ سمجھایا کرتے تھے، تسبیح کی تلقین کیا کرتے تھے، پہلے بھی کہا کرتے تھے اللہ کو یاد کرو اللہ کی، یا تو ویسے معمول کے مطابق کہا جیسے پہلے کہا کرتے تھے اللہ کی تسبیح کرو، اب اشارہ کیا ایک تسبیح بیان کرو، اشارہ کیا، یا تو پہلے سے معمول چلا آ رہا تھا اس لیے اشارہ کیا بھائی تسبیح اللہ کی جاری رکھو، اور یا میرا وارث پیدا ہونے والا شکریہ میں اللہ کی تسبیح بیان کرو. آگے چلو، یا یحیٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا یحیٰ، میں نے اصطلاحات میں آپ کو یہ مقام دکھایا تھا اس وقت، وہ لکھا ہوا ہے اندماج ہے، لکھا ہے وکر پڑھ کیا لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ قصے کے ضروری ضروری ہے بیان کرنا اور غیر ضروری یا پیدا ہوئے، بچپن گزرا، لڑکپن ہے، جوانی، بڑے ہوئے. اللہ نے فرمایا یا یحیٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا یحیٰ، اے یحیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پکڑ لے کتاب کو، کتاب پر لکھا ہے تورات، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، یہ کتاب ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لے. نہیں بھائی نہیں، جملہ لکھو منوبر، ینکر یعنی یوں پکڑ لے، نانا کیا مطلب ہے؟ عمل کر. وآتیناہ الحکم سبیا، وآتیناہ الحکم سبیا، اور دیا ہم نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو کیا چیز؟ اللہ تو نے دی الحکم، دین کی سمجھ. ہم نے حضرت یحیٰ علیہ السلام کو کیا دی؟ الحکم، دین کی سمجھ. کب دی؟ سبیا درحالے کے وہ بچے تھے، بچپن تھا کہ میں اللہ نے دین کی سمجھ دے دی. آگے وحنانا من لدنا، اخلاق دیکھو حضرت یحیٰ علیہ السلام کے، حنانا شفیق تھے، حنانا شفیق شفقت کرنے والے، من لدنا ہماری طرف سے، یہ ہم نے انعام دیا تھا کہ شفقت ان میں بھر دی تھی، لکھے رکت قلبی، ہل پر تھا ان کا، بات بات پر آنسو بہ پڑتے. وزکا پاکیزگی اخلاق کی، اخلاق بھی حضرت یحیٰ کے بڑے پاکیزہ تھے. وکان تقیہ زہری اعمال، اور تھے بھی بڑے تقوی والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے. حقوق اللہ کا اشارہ کر دیا، نیچے لکھا ہے برم بے والدی ہے حقوق العباد، اور نیکی کرنے والے دوار کے ساتھ. ولم یکن جبارن عاصیا، نہیں دیتا دے یا علیہ السلام سختی کرنے والے، نیچے لکھا ہے خلق کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ سختی سے پیش آنے والے نہیں تھے. عاصیا اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے. وسلام علیہ، غور کرنا مولانا ہمانے پر، وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، تکریم الہی، اللہ دیکھو کتنی شان بلند کر رہا ہے. وسلام علیہ، انسانوں پر یہ تین وقت بڑے مشکل ہوتے ہیں، دیکھنا کتنے وقت، تین وقت مولانا، یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرح منتقل ہو رہا ہوتا ہے. میرے جملے کو غور سے سننا، یہ تین اوقات انسان پر بڑے مشکل ہیں، کیونکہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرح منتقل ہو رہا ہوتا ہے. تینوں کا ذکر، وسلام علیہ، سلام ہو، سلامتی ہو حضرت یحیٰ علیہ السلام پر، کب؟ یوم ولد، جس روز پیدا کیے گئے. جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرح منتقل ہو رہا ہے، عالم ارحام سے عالم دنیا میں منتقل ہو رہا ہے. نمبر دو، ویوم یموتو، اور جس روز فوت ہوں گے سلام پہنچے. اب موت کے وقت بھی ایک جہاں سے دوسرے جہاں میں منتقل ہو رہا ہے. ویوم یبعثو حیا، اور جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، اس وقت بھی ان پر سلام پہنچے. اب بھی جہان تبدیل ہو رہا ہے. جو خود سلامتی کا محتاج ہے وہ حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عائشی بیان کی، کتنے انبیاء کی عائشی کا ذکر آئے گا اس صورت میں؟ چھ، ایک ہو گیا. نمبر دو، وذکر فی الکتاب مریم، اس کا شبہ پڑھ لو اوپر. شبہ یہ کہ، پڑھو مولانا، شبہ یہ کہ، آرام سے پھر پڑھو، شبہ یہ کہ مائی مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا بلا باپ کے شبہ میں ڈالتا ہے. شبہ میں ڈالتا ہے کہ امرحرے کی عادت کا قبضہ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا بلا باپ پیدا ہونا امر خارے کے، اور شبہ میں ڈالتا ہے کہ شاید وہ مصرف. تو اس سے معلوم ہو کہ دونوں متصرف ہیں، تو دونوں کا مکمل حال بیان کیا کہ دونوں متصرف نہیں ہیں. بغیر خامت کے بی بی مریم سے بیٹا پیدا ہو گیا، یہ بات معلوم ہوتا ہے اس کی اپنی طاقت ہی. فرمایا نہیں، وہ تو ہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو طاقت ہے نا. فرمایا کوئی طاقت نہیں ہے، وہ تو ماں کی جھولی میں اعلان کر کے آیا ہے، انی عبداللہ، میں خدا نہیں ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں مختار اور متصرف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا محتاج بندہ ہوں. وذکر فی الکتاب مریم، ذکر کیجئے میرے محبوب کتاب کے اندر بی بی مریم کا. مریم کا منع عابرہ، لکھو مریم کے نیچے لفظ لکھ لو عابدہ، عبادت کرنے والی. بس اسی میں تو راز ہے، راز سننا. کیا مانا مریم کا؟ واہ بھائی واہ، عیسائیو تم بھی بی مریم کی عبادت کر رہے ہو، دیکھنا تم بھی بی مریم کی عبادت کر رہے ہو. مریم کا تو معنی یہ ہے اللہ کی عبادت کرنے. جو خود عبادت کرنے والی ہو وہ معبود کیسے بن سکتی ہے؟ یوں سمجھایا، آگے چلو. اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا، جس وقت بی بی مریم الگ ہو گئی، نیچے لکھا ہے غسل الگ حیض کے لیے، ناپاک تھی غسل کر لیے، الگ ہوئی، پہلا غسل کر رہی ہے بالغ ہونے کے بعد. اچھا کیا کہا؟ پہلا غسل کر رہی ہے جوان ہونے کے بعد، الگ ہو گئی بی بی مریم اپنے گھر والوں سے، سبحان اللہ. اور کہاں مکانن شرقیا، اس جگہ میں جو مشرقی جانب تھی، الگ ہو گئی آڑ تاکہ میں غسل کر لوں. فاتخذت من دونہم حجابا، لٹکا لیا، کیا معنی کر رہا ہوں؟ بنا لیا یعنی لٹکا لیا، ان کے آگے پردہ لٹکایا، ارادہ تھا کہ میں غسل کروں. فارسلنا الیہا روحنا، بھیجا ہم نے بی بی مریم کی طرف اپنے روح کو. اپنا روح کیا مطلب؟ خیال کرنا مولانا، اوپر لکھا اضافت تشریفی، ہماری خاص امین جبرائیل آ گیا، ہم نے اپنے خاص روح الامین جبرائیل فرشتے کو بھیج دیا، ٹھیک. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، فتمثل لها، ان لفظوں پر غور کرنا ہے، فتمثل لها، ہماری پیدا کی ہوئی روح جبریل امین آ گیا جی. آج سے شاہ صاحب نے مانا کیا، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ. بن آیا، پرانی اردو، بن آیا بی بی مریم کے سامنے بشر سبیان، پورا بشر بن کے آیا. پرانی اردو، ذرا میری طرف دیکھنا، میں جملہ عرض کروں. ایسے بی بی مریم پر کون آیا؟ چپ کرانا. میں نے جمعے پر پوچھا کسی جمعے پر حاج صاحب سے اور لوگوں سے پوچھا بی مریم کے پاس کون آیا؟ حاجی صاحب کا خیال دوسری طرف تھا, یہ بولے شیطان آیا. یہ ٹیپ ریکارڈ کو دیکھ رہے تھے. خیر جبریل آیا اور کیسے آیا دیکھنا. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا, بشر کی شکل بن کر آیا, بشر کی اندر سے نور تھا اوپر سے حضرت, اندر سے اوپر سے بشر بن کر آیا. دیکھنا نیچے نہ دیکھیں, جو اندر سے نور ہو, ایسے جو اندر سے نور ہو اوپر سے بشر بن کر آئے ہیں اس کو قرآن کہتے ہیں فتمثلہ. کیا کہتے ہیں قرآن؟ تمثل, فتمثلہ اندر سے نور اوپر سے برق الٹاؤ پیچھے, جو اندر اور باہر سے ایک ہو اسے قرآن کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم, جو اندر باہر سے ایک ہو اسے قرآن کیا کہتا ہے بولو تو صحیح, مثلو, جو اندر باہر سے اور ہو اسے قرآن کہتے ہیں فتمثلہ, فتح, اور جو اندر باہر سے ایک ہو اندر بھی بشر باہر بھی بشر اسے قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر. آگے آ جاؤ, بشر کی شکل بن کر آیا. قالت بی بی مریم بول اٹھی انی اعوذ بالرحمن, یقیناً میں پناہ میں آتی ہوں رحمان کی, من کا تجھ سے یعنی تیرے شر سے, رحمان کی پناہ میں آتی ہوں, ان کنتا تقیا, شاہ صاحب نے مانا کیا, شاہ صاحب سے مراد شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ, ان کن تک اب ہے تو کچھ خدا ترس, اگر تو خدا ترس ہے نا اللہ سے ڈرنے والا, میرے قریب نہ آنا, رب کی پناہ میں آتی ہوں میرے قریب نہ آنا. تقیہ نیچے لکھا ہوا ہے جزا مقدر, یہاں سے ہٹ جا, اب ذرا خیال کرنا, بی بی مریم کے الفاظ ذرا دہراؤ, قالت انی اعوذ, جی سارے نہیں پڑھ رہے, کالا دینی, میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں. سامنے آیا ہوا ہے بندہ یہ کہہ رہے رحمان کی پناہ میں, رحمان میں تو رحمت کا اشارہ ہے, کہنا کیا چاہیے تھا انی اعوذ بالجبار, انی اعوذ کہنا کیا چاہیے تھا, انی اعوذ جبار باہر کہنا چاہیے تھا, وہ ڈرتا آنے والا ڈرتا جبار. بی بی مریم کہتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن, رحمان میں تو رحمت کا اشارہ ہے, دیکھنا تو جملہ سناؤ, سبحان اللہ, کیا مطلب, جس طرح رحمان تجھ پر رحمت کرتا ہے تو مجھ پر مہربانی کر یہاں سے چلا جا. کچھ بات سمجھی کہ نہیں سمجھی, جس طرح رحمان تجھ پر رحم, تم مجھ پر رحم کر, چلا جا مہربانی کر یہاں سے, میں اکیلی ہوں, تو تنہائی میں کیسے آ گیا. بی بی مریم کو پتہ چلا کہ یہ کون ہے؟ سارے نہیں بولے, آپ کو شک ہے, پتہ چلا؟ پھر آپ کہتے ہیں مردوں کو سب کچھ پتہ ہے, آج صاحب سکھے کی والے کہتے ہیں مردوں کو سب کچھ پتہ ہے. سامنے کھڑا ہے بی بی مریم کے, بی بی مریم ولیہ کو پتہ. قال انما انا رسول ربک, قارما جبریل بول اٹھا, پکی بات ہے, کیوں ڈرتی ہے, انما انا رسول ربک, میں بشر نہیں ہوں, تو انسان نہیں ہے, نہیں, یقیناً میں تو بھیجا ہوا ہوں تیرے پروردگار کا, رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں, آیا کیوں ہوں, لے احب لکی غلاماً زکیا, تاکہ دوں میں تجھ کو ایک لڑکا پاک صاف صاف سراہ لڑکا تجھے دینے آیا ہوں. آ گئے مشرک, کون آ گئے؟ آپ ڈر گئے ہیں, کون؟ انہوں نے کہا ہاں دیکھا, جبرائیل کہہ رہا ہے میں تجھے لڑکا دینے آیا ہوں, جبرائیل لڑکا دے سکتا ہے, پیر فقیر کیوں نہیں دے سکتے؟ سوال سمجھا؟ دوہراؤ انعام. وہابیو تم کہتے ہو پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتے. جبرائیل لڑکا دینے نہیں آیا تھا. لے احاب لکی غلاما زکیا. حاجی صاحب آپ کہتے ہیں سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین, جبرائیل لڑکا نہیں دے سکتا. لوگ کہیں گے آپ کو سب کچھ کیسے اللہ سے ہونے کا یقین ہے, جبرائیل کہہ رہا ہے میں لڑکا دیتا ہوں. جبرائیل لڑکا دے سکتا ہے ایسے حوصلہ نہ کرو. نہیں ابھی تو پیر بغیر نہیں دے سکتے. مانا سوال سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ پہلے مفسرین کی بات سنو پھر قرآن کی بات سنو. سبحان اللہ. لے احاب لکی غلاما زکیا. ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیک ایہا النبی. السلام اے نبی محترم اللہ علیہ وسلم. السلام پیغمبر ہمارے سامنے ہوتا ہے. بولو نا. اس کو کہتے ہیں کلام ہکائی. کلام کیا مطلب؟ وہی الفاظ نقل کرنا جو اللہ نے فرمائے تھے. وہی الفاظ کلام ہکائی کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا تھا معراج والی رات السلام علیک ایہا النبی. ہم وہی الفاظ دہرا رہے ہیں. وہی الفاظ. تو جبرائیل کہہ رہا ہے لے احاب لکے. یہ جبرائیل اللہ کے الفاظ دہرا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں تجھے دینا چاہتا ہوں. جبرائیل اللہ کے الفاظ. اس کو کہتے ہیں کلام ہکائی. نمبر دو, اس لیے احابا سے پہلے کالا محذوف ہے. کیا؟ دیکھو تو عبارت کو تو دیکھو کیوں عبارت ہے. اتنا مشغول اور میں تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں. قال اللہ فرما رہا ہے میں تجھے لڑکا دینا چاہتا ہوں. کون فرما رہا ہے؟ تیسرا قول دیکھنا ذرا. تیسرا قول خیال لے احاب لکی غلاما زکیا. میں آیا ہوں تجھے لڑکا دینا چاہتا ہوں. چونکہ جبرائیل سبب تھا. سبب کی طرف کیا ہے؟ جبرائیل کیا تھا؟ درمیان میں واسطہ تو وہی تھا نا, پیغام لے کر آیا تھا. تو سبب کی طرف نسبت کر دی. اس کی قرآن میں بڑی مثالیں ہیں. ذرا تیرہ پارا دیکھو سورۃ ابراہیم. رب انہن ضللن کثیرا. یہ سبق کھولو 392. 392 انہن ضللن کثیرا. دیکھ رہے ہو مولانا؟ 392 سبا چوتھی پانچویں صدر. حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں میرے رب انہن یقیناً ان بتوں نے. ان نیچے لکھو اسنام بت. ان بتوں نے ازللنا کثیر من الناس بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. ان بت تو بول ہی نہیں سکتے, وہ کیا گمراہ کریں گے. نیچے لکھا ہوا ہے اسباب گمراہی کے ہیں. اسباب گمراہی کے ہیں. چونکہ یہ سبب ہے نسبت سبب کی طرف. یہ سبب ہیں تو نسبت بھی. یہی صورت ابراہیم. پیچھے آ جاؤ صفحہ 385. الف لام را. سورہ شروع ہو رہی ہے. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. ہم نے قرآن کیوں اتارا ہے؟ یہ عصمت والی کتاب ہم نے اتارا اس کو آپ کی طرف کیوں؟ لتخرج الناس. میرے محبوب آپ نے نکالنا ہے لوگوں کو. کس نے؟ آپ نے نکالنا ہے لوگوں کو اندھیروں سے گمراہی گر. نبی پاک تو نکالنے والے نہیں ہیں. نکالنے والا تو اللہ ہے. نسبت ہے سبب کی طرف. سبب نبی پاک تھے. نسبت بھی سبب کی طرف کر دی. یہاں بھی نسبت ہے سبب کی طرف. لے آبا لکی غلاما زکیا. نیچے لکھا ہے لے اکونا سببا فی حبتہی. لکھا ہوا ہے. یہ دیکھنا جی. یہ پہلا جواب. یہ کلام ہکائی ہے. اللہ کے الفاظ نقل کر رہا ہے جبرائیل. اللہ کہہ رہا ہے دینا چاہتا ہوں. یا اس سے پہلے کالا معذوف ہے. اللہ کا اعلان ہے وہ تجھے لڑکا دے گا. جبرائیل سبب تھا اپنی طرف نسبت کر دی. یہ تو میں نے باتیں کر دی، اب قرآن کی تشریح، قرآن کے ذریعے سورت آل عمران کھولو. سورت آل عمران آیت نمبر 45 سبا نوے القرآن یفسر بعضہ بعضا، دیکھ 90 درمیان میں، 44 کے بعد 45. اذ قالت الملائکہ، فرشتوں نے کہا، جمع ذکر کیا تعظیم کے لیے، کیا کہہ رہا ہے جبرائیل یا مریم، فرشتے کہہ رہے ہیں یعنی جبریل امین فرشتوں کا سردار، اے بی بی مریم، ان اللہ یبشرک، یقیناً اللہ تجھے خوشخبری دے رہا ہے، یقیناً اللہ خبری دے رہا ہے، ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے ہوگا، کلمے کن سے پیدا ہونے والا. اب منع کروں، قال انما انا رسول ربک، جبریل نے کہا یقیناً میں بھیجا ہوں تیرے پروردگار کا، لے احاب لکی غلام زکیا، میں تجھے لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں، میں تجھے لڑکے کی. چار معنی میں نے کر دیے، آگے چلو. قالت، بس بی بی مریم کو فکر بھول گیا، نیا فکر بڑھ گیا، میں کنواری اور میرا بیٹا، یہ کیا کہہ رہے ہو. قالت، حیران ہو کر کہنے لگی، نیچے کے تعجبان نہ انکاران، انکار نہیں ہے، حیران ہو کر کہہ رہی ہے، نہ یکون لی غلام، بہتر اب دیکھنا جملہ سناؤں، اولاد ملنے کے دو طریقے ہوتے ہیں مولانا، کی طریقے دائیں بائیں والے حباب، اولاد ملنے کے طریقے کتنے؟ دو. نمبر ایک، عورت کی شادی ہو جائے تب اولاد ملتی ہے. نمبر دو، عورت کی عزت پر داغ لگ جائے تب اولاد ہوتی ہے. بات سمجھ گئے؟ باقی سے زیادہ میں مذاق نہیں کروں گا. شادی ہو جائے اولاد ملتی ہے، یا عورت کی عزت پر داغ لگ جائے پھر اولاد ملتی ہے. بی بی مریم نے حیران ہو کر کہا، انا یکون لی غلام، انا میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے، عقل والی بات کر، میرا لڑکا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشرن، مانے اول پہلی رکاوٹ، نہیں ہاتھ لگایا مجھے کسی انسان نے، نیچے لکھا ہے نکاح، میرا نکاح بھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا. نمبر دو رکاوٹ، ولم کو بغیا، اور نہیں ہوں میں بدکار، عزت بھی میری محفوظ ہے. قال کذلک، جبریل نے کہا اسی طرح ہوگا، لکھے بلا مس بشر، کوئی انسان تجھے ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، اسی حالت میں اللہ بیٹا دے دے گا. قال ربو گے، میں نہیں کہہ رہا، نیچے کیا لکھا ہے معاویہ، میں نہیں کہہ رہا، بلکہ قال ربو کے ہوا علیہ حین، تیرے پروردگار نے اعلان فرما دیا ہے کہ کواری پاک دامن مریم کو لڑکا دینا، ہوبا کمانا کر رہا ہوں، ہوبا کمانا، کواری پاک دامن مریم کو لڑکا دینا، علیہ حین، میں اللہ پر بڑا آسان ہے. والی نجعلہ آیت للناس، اللہ کریم فرما رہا ہے ہماری مرضی ہے تاکہ بنائیں ہم اس حضرت عیسیٰ نام لڑکے بیٹے کو کیا بنائیں، آیت للناس، اپنی قدرت کی نشانی تمام لوگوں کے لیے، ہم تو اس کو قدرت کی نشانی بنانا چاہتے ہیں. نمبر دو، ورحمت منا، اور رحمت اپنی جانب سے بوجہ ہدایت حاصل کرنے لوگوں کے، لوگ اس کے ذریعے ہدایت حاصل کریں گے، میں اللہ رحمت سے مالا مال کر دوں گا. وَقَانَ عَمْرًا مَقْزِيًا، اور ہے یہ کام، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ ہو کر ہی رہے گا. پھونک ماری جبریل نے، اللہ کے حکم سے پھونک ماری، فَحَمَلَتْ، فوراً بی بی مریم حاملہ ہو گئی. بھائی صاحب فوراً، کیا خیال ہے، اللہ نہیں کر سکتا؟ دائیں طرح والے رومال والے مولانا، اللہ نہیں کر سکتا؟ فحملت، فوراً حملہ ہو گئی، بچہ پیٹ میں بڑھنے پورا حمل ہو گیا. اللہ، فا کے نیچے لکھے تاکید بلا فصل، ذرا برابر بھی دیر نہیں لگی آنن فانن فانتبدت به مکانن کسیا تتمہ اولا کسے کو پورا کر رہے ہیں فانتبدت به اوپر ایک جملہ چھوٹا سا جب آثار وضع کے ظاہر ہوئے بھائی اب تو لڑکا پیدا ہونے والا ہے پیدائش قریب ہو گئی ہے فانتبدت به الگ ہو گئی اس کو لے کر بچہ پیٹ میں ہے اس کو لے کر الگ ہو گئی کہاں مکانن کسیا ایک جگہ دور میں دور چلی گئی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے کوئی جنگل پہاڑ وغیرہ نیچے لکھا ہے فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ سبحان اللہ فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ بس لے آیا بی بی مریم کو درد ذہن بچے والی تکلیف پیدائش والی ولادت والی تکلیف درد ذہن بی بی مریم کو لے آیا إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کی طرف کھجور کا خشک تنا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہے بڑا قیمتی جملہ نیچے جو خود درد میں مبتلا ہو وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے نیچے کیا لکھا ہے جو خود پڑھو مولانا جو خود درد میں مبتلا ہو وہ حاجت روا کس طرح بن سکتی ہے کھجور کا تنا ہے علاج ذہن نخلہ اس کے ذریعے اٹھتی بیٹھتی سہارا لگا کر سب آگے جی قالت بی بی مریم کہہ رہی ہے یا لیتنی مت قبل هذا ہائے کاش میں مر جاتی سے پہلے بچہ سے لے پہلے بچہ ملنے سے پہلے پہلے میں مر جاتی وکنت نسیا منسیا ایک جملہ چھوٹا سا لکھ لو حاشیے پر نمبر ایک تکلیف حسی تکلیف حسی احساس سے حسی نمبر دو تکلیف روحانی چلو جی دو تکلیفیں اکٹھی ہو گئی ایک تکلیف حسی محسوس ہو رہی ہے بڑی تکلیف ہے ولادت والی تکلیف بچہ پیدا ہونے والا ہے ایک تو حسی تکلیف ہے محسوس ہو رہی ہے درد ہے بڑا تکلیف دوسری روحانی تکلیف قوم کو کیا منہ دکھاؤں گی دوسری کیا تکلیف ہے روحانی قوم کیا کہے گی کاش میں مر جاتی اس بچے کے ملنے سے پہلے پہلے وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا اور ہو شاستر نے مانا کیا میرے نام و نشان کا کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا لوگ کیا کہیں گے نیچے جملہ لکھا ہوا ہے یہ موت کی تمنا یہ موت کی تمنا کر رہی میں مر جاتی یا تو بوجہ پڑھو تو صحیح مولانا یا تو بوجہ دینی مصیبت کے دی میں لوگ کیا کہیں گے دین کا خطرہ ہے میں اتنی نیک پاک یہ تو دین بدنام ہو جائے گا وہ جائز ہے کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا کرنا اور یا فرد درد سے تکلیف ولادت والی اتنی زیادہ تھی میں تکلیف تو برداشت نہیں کر سکتی مر جاتی تو اچھا تھا اچھا اور اردو میں اس کا کیا معنی ہے اس زندگی سے موت بہتر ہے اس زندگی سے یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا دیکھنا میری طرف نیچے نہیں دیکھنا یہاں پر ہم عشاۃ التوحید و سنہ والے اولیاء کو بھی مانتے ہیں اور اولیاء کی کرامات بھی مانتے ہیں کیا کہا ہم اولیاء کو بھی اور اولیاء کی کرامات بھی مانتے ہیں اور جس کو اللہ کا قرآن ولی کہے جو اس کو ولی نہیں مانتا وہ تو قرآن کا منکر ہے وہ تو کافر ہے اولیاء کی شان بھی برحق اور اولیاء کی کرامات بھی برحق اگلا جملہ عوام کو یوں سنانا ہے مولانا کرامت کے اندر ولی کا اپنا اختیار نہیں ہوتا یہ ہمارا دعویٰ ہے کرامت میں ولی کا اپنا اختیار دلیل کوئی آپ سے پوچھے دلیل دلیل یہ واقعہ ہے بغیر خامت کے گوجرا والا میری طرف دیکھنا یہ بغیر خامت کے بیٹا ملنا بی بی مریم کی کرامت ہے ہم مانتے ہیں بغیر خامت کے بیٹا ملنا بی بی مریم کی ابو بکر لکھ نہیں حوصلہ میری طرف دیکھو بغیر خامت کے بیٹا ملنا بی بی مریم کی کیا ہے کرامت ہے دیکھنا خاص جملہ بی بی مریم چاہتی ہے کہ یہ کرامت ظاہر نہ ہو. حاجی رمضان صاحب، بی بی مریم کیا چاہتی ہے کہ یہ کرامت ظاہر، میں مر جاؤں میرے نام و نشان کا پتہ نہ ہو. بی بی مریم چاہتی ہے یہ کرامت ظاہر نہ ہو، اللہ کی مرضی تھی ظاہر کر کے رہوں گا. اللہ کی مرضی کیا تھی ظاہر، تو کرامت ولی کا اختیار نہیں ہوتا، اختیار کس کا ہوتا ہے؟ جب بھی کرامت کے بارے میں ذکر کرنا تو یہ بات ضرور لوگوں کو سنانا کہ امانت ہی میں نے آپ کے سپرد کر دی ہے. کرامت میں ولی کا اپنا اختیار ہوتا ہے؟ دلیل یہ واقعہ، بی بی مریم کیا چاہتی ہے، میرا بیٹا پیدا، اور اللہ کی مرضی کیا تھی، میں بیٹا دے کر رہوں گا. تو کرامت میں اختیار ولی کا ہوتا ہے یا اللہ کا؟ فنادہ من تحتہا، پریشان بیٹھی ہے، فنادہ جبریل نے اس کو آواز دی. نیچے لکھو نادہ کے، نادہ کے نیچے جبریل لکھو. از ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جبریل نے بی بی مریم کو آواز دی من تحتہا، اس کے نیچے کھڑے ہو کر. سورۃ المومنون کھولو جی، 18واں پارا، آیت نمبر 50. جلدی جلدی جلدی. وجعلنا ابن مریم وامہ آیا، صفا 511. وجعلنا ابن مریم وامہ آیا، مل گیا حوالہ، آخری دو تین سطریں. وجعلنا ابن مریم وامہ آیا، ہم نے بنایا ابن مریم کو، عیسی علیہ السلام کو، اللہ کو، کیا بنایا، آیتان اپنی قدرت کی نشانی. وآبیناہما، اور ہم نے دونوں کو ٹھکانہ دیا، الی ربوۃن، ایک ٹیلے کی طرح، ٹیلے پر ٹھکانہ دے دیا. بی بی مریم ٹیلے پر بیٹھی ہے، اوپر ہے، وہاں بچہ پیدا ہوا، جبریل نیچے کھڑا ہے. اور بات سمجھ آئی، بی بی مریم کہاں ہے، اونچے ٹیلے پر، اور جبریل اب آ جاؤ. نادہتہا، مطلب سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ جبریل نے کہاں سے آواز دی نیچے کھڑے ہو کر، وہ کہاں بیٹھی تھی؟ یہ ہم نے کہاں سے ثابت کیا؟ قرآن سے ثابت کیا. نادہا من تحتہا، جبریل نے نیچے کھڑے ہو کر اس کو بلایا، آواز دی، اللہ تحزنی، اللہ تحزنی. کون سی آواز دی؟ یہ کہ نغمگین ہو، کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ قد جعل تحقیق، جاری کر دیا ہے تیرے رب نے تیرے قدموں کے نیچے پانی کا چشمہ. جعل کا کیا معنی کیا؟ جاری کر دیا، بنا دیا، چلا دیا، جو بھی معنی کرو. قدموں پر نظر کر، کیا کہہ رہے ہو جی بھائی؟ یہ دیکھنا، اوپر بیٹھی ہے نا، قدموں کو دیکھ، اللہ نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا. دوسرا گیا، اور کرامات برحق، چشمے کا جاری ہونا بھی کرامت ہے. کیا ہے؟ بولو تو صحیح، کیا ہے؟ کرامت ظاہر ہونے سے پہلے ولی کو کرامت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ کرامت ظاہر ہونے سے پہلے ولی کو اس کا، ابھی بھی مریم کو پہلے پتہ تھا کہ چشمہ جاری ہوگا، ولی کو کرامت کا پتہ نہیں ہوتا، اختیار بھی نہیں ہوتا. آگے چلو. وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، دیکھ رہے مولانا، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، ہلا تم اپنی طرف کھجور کے خشک تنے کو، یہ پکڑ تھوڑا سا اس کو ہلا، تو ساقط علیک رطب جنیہ، گرا دے گا تیرے اوپر کھجوریں تار، پکی ہوئی کھجوریں تیرے قدموں میں گرا دے گا. دیکھیں یہ دیکھ، یہ کھجور کا تنا ہے، تم ٹیک لگا کر بیٹھی ہے، جی ہاں، تو اس کو تھوڑا سا ہلانا. بی بی مریم نے ہلایا تو خشک کھجور کے تنے میں سے اللہ نے تازہ کھجوریں پیدا کر کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا. یہاں ہاتھ رکھو، تیسرا پارہ سورۃ آل عمران. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، صفا 9. پہلی سطر، کلما دخل علیہا، یہ میں مانا کرتا ہوں، اور ایک بات آپ سے پوچھوں گا، کلما داخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم پر کمرے میں آتے، واج محراب عبادت خانے کے اندر داخل ہوتے، مدیندار پاتے بی بی مریم کے پاس میوے ہیں، کھانے کے لیے میوے پڑے ہیں، کال ایک وقت کی بات ہوتی دو کی چپ کر جاتے، جس وقت آتے ہیں ڈھیر لگے ہوئے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا یا مریم، اے بی بی مریم، نالک ہذا، یہ میرے کہاں سے آ گئے، باہر میں بھی موجود ہوتا ہوں، آنے جانے والا میرے بغیر ہے کوئی نہیں، میرے کہاں سے؟ قالت بی مریم کا جواب، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ان اللہ یرزقو من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ روزیاں دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے. اب ذرا خیال، اب یہ بتائیں کہ جو اللہ، ذرا دھیان سے سوال سننا پنڈی گھیگ اور جواب پھر خیال سے دینا، جو اللہ بعد کمرے میں نم کے پاس میوے بھیج سکتا تھا، جو اللہ بعد کمرے میں بی بی مریم کے پاس میوے بھیج سکتا تھا، وہ کھجور کے تنے کو ہلائے بغیر کھجورے نہیں دے سکتا تھا، نہیں دے سکتا تھا، ایسے اللہ ڈھیر لگا دیتا، جنت سے بھیجتا، لیکن کھجور کا خشک تنا کیوں ہلوایا؟ اس میں راز کیا ہے؟ کھجور کے خشک تنے کی ہلانے میں راز، بی بی مریم دیکھ میں اللہ کھجور کے خشک تنے میں سے تازہ کھجورے پیدا کر سکتا ہوں، تو کواری میں سے بیٹا بھی پیدا. آگے چلو، فاکولی مشربی وکری عینا، فاکولی مشربی، کھجوریں کھا، نعمت حصی جو محسوس ہو، کھجوریں کھا، وشربی پانی پی، وکری عینا، سبحان اللہ، وکرا، اور آنکھوں کو ٹھنڈا کر. اس پر لفظ ٹھیک کرو، نعمت مانوی، یہ کیا لفظ ہے؟ مانوی، دنیاوی نا، یہ بار ذرا عبادت کو ٹھیک کرو، نعمت جو محسوس ہو رہی ہے، کھجوریں کھا پانی پی، نعمت مانوی روحانی نعمت، کر رہی ہے نا، آنکھوں کو ٹھنڈا کر، بچہ مل گیا ہے، بچے کو دیکھ دیکھ آنکھوں کو ٹھنڈا. صبح اب ذرا غور کرو، ایک اور جملہ سناؤں، نادا ملتا تہا اللہ تحزنی کر جال ربو کے تاطا کے سریا، اللہ نے تیرے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری کر دیا، پانی کا ذکر پہلے، کھجوروں کا ذکر بعد میں. کیا دیکھ رہے ہو؟ پانی کا ذکر، چشمے کا ذکر، اور کھجوروں کا ذکر، پہلے پانی پھر اب ترتیب بدل گئی، بشربی، کھجوریں کھا اور پانی پی، ترتیب بدل گئی کہ نہ بدل گئی؟ اب یہاں کس کا ذکر پہلے ہے؟ کلی کھانے کا ذکر، چپ کر گئے ہو، وہاں پانی کا ذکر، کھجوروں کا، اور اب کلی وشربی، کھجوریں کھا اور پانی، اب ترتیب بدل گئی. آئی ترتیب بدلے کی نہیں بدلی؟ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت ان پر ہمیں قرآن سمجھایا اور سکھایا. مانا کل بھی کہا تھا اور کبھی کبھار کہتا رہا، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، جن کی ہم نے جوتیاں اٹھائی ہیں وہ بہت کچھ تھے. سبحان اللہ، پانی کا ذکر وہاں پہلے کیا، کھجوروں کا ذکر بعد میں کیا، وہاں اشارہ ہے ضرورت کا، کس کا؟ ضرورت پانی کی زیادہ ہوتی ہے، ضرورت بندہ کئی کئی دن کچھ کوئی نہ آئے گزارا کر لے گا، لیکن پانی کے بغیر گزارا مشکل ہے، ضرورت کس کی زیادہ ہے؟ بولو تو صحیح، ضرورت، ضرورت پانی کی زیادہ ہے، کیونکہ وہاں ضروریات تھی نا. بی بی مریم اب دور چلی گئی ہے، اونچے ٹیلے پر بیٹھی ہے، اب کیا چیز ضروری ہے؟ کیونکہ ضروری پانی ہے، اس نے پانی کا ذکر پہلے ہے. اور اب فاکولی بشربی، اب کس کا ذکر پہلے؟ بولو تو صحیح، اب ذکر پہلے، اب عادت کا بیان ہے. اب عادت یہ ہے لوگوں کی، عادت یہ ہے، کھاتے پہلے ہیں، پیتے بعد میں ہیں، کھاتے، سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کھاتے، عادت کا بیان ہے، پہلے ضرورت کا بیان تھا، اب عادت یہ ہے، لوگ کھاتے پہلے ہیں، پیتے بعد میں ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ يَهَدَانَ إِلَى دَنَامِ، اور تجھے بدنامی کا ٹھیک، پھر اگر دیکھے تو بشر میں سے کسی ایک کو آتا ہوا انسان کو یا راہ اعتراض کرتا ہوا، فَقُولِي، اشارے سے کہنا، زبان نہیں ہلانی، اشارہ کرنا ہے، اشارے سے سمجھانا ہے کیا، اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ سَوْمًا، سبحان اللہ، اِنِّي نَظَرْتُ لِلرَّحْمَنِ سَوْمًا، یقیناً میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کو رکھنے کے لیے روزے کی، روزے کی منت مانی ہوئی ہے، نیچے کیا لکھا ہے، جس میں بولنے کی بندش ہے، کھانا پینا اور انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے نکاح والی، وہ اس تینوں کے علاوہ بولنے کی بھی پابندی تھی اس روزے کے اندر، گفتگو بھی نہیں کروں گی، فلن اکلم اليوم انسیا، نہیں کلام کروں گی میں آج کے دن کسی انسان سے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، بولنا منع ہے، بالکل نہیں بولوں گی، ٹھیک، یہ اشارے سے تو نے سمجھانا ہے، منہ سے کچھ نہیں کہنا، فأتت به قومها تحمله، تتم ثانیہ قصہ پورا کر رہے ہیں، لے آئی اس لڑکے کو قوم کے سامنے، بولا جاگ رہے ہو، لے آئی، اتت به، لے بھی ہم اس لڑکے کو قومها، قوم کے پاس، پھر تحمله، اس کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا، کہاں، پیچھے برا کھلتا ہوں، یہ آیت نمبر 22، فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيًّا، فَحَمَلَتْهُ، یہاں پیٹ میں اٹھانا مراد ہے، فَحَمَلَتْهُ میں جبریل نے پھونک ماری، فوراً حمل ہو گیا، پیٹ پیٹ میں بچے کو اٹھایا ہوا ہے، اور یہاں تحملہ، بچہ پیدا ہو گیا، اب ہاتھوں پر اٹھا کر قوم کے سامنے آئی ہے، کہاں اٹھا کر، یہ بات انشاءاللہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا اگلے پاروں میں، قالوا، قوم کی چیخیں نکل گئیں، یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے بی بی مریم، تحقیق، البتہ تحقیق، لائیے تو چیز بھاری، بغیر شادی، بغیر نکاح کے بیٹا، بہت طوفان اور بھاری بات تو لائی ہے، یہ کیا تو نے کرتوت کر ڈالا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے ہارون کی، بولو تو آپ کے لیے دعا کروں، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک مرسون، اور کرنا ذرا بات عرض کروں، منع کر دو، ما کان ابوک مرسون، نہیں تھا تیرا والد مرد برا، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیا، اور نہیں تھی تیری والدہ بد کردار، ابا بھی نیک، اما بھی نیک، تو نے یہ کیا گندا کام کر ڈالا، مولانا قانون یاد رکھنا، اولاد پر یا اثر ہوتا ہے والد کا اور یا والدہ کا، اولاد پر اثر یا والد کا، ابا بھی نیک، اما بھی نیک، تجھ پر کس کا اثر ہو گیا، اور پھر یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پیچھے بڑا پیارا لفظ لکھا ہوا ہے، علاوہ قباحت زنا کے، ایسے خاندان سے ہو کر، کیا مطلب، ایک تو زنا کرنا گندا کام ہے، بدکاری گندا اور برا کام ہے، اور پھر اتنے نیک خاندان میں سے ہو کر یہ گندا کام تو اور بھی برا ہے، چلو ایک گندے خاندان والا یہ گندا کام کرے تو اور بات ہے، یہ گندا کام اور پھر نیک خاندان تیرا اس میں سے ہو کر یہ گندا، بڑا افسوس، ٹھیک، اب یہاں ایک بات عرض کرنی ہے، ذرا خیال، پھر منع کر رہا ہوں، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، اے سبحان اللہ، میری طرف دیکھو، نیچے نہیں، یہ ہارون، اب اس کی تحقیق، ایک قول یہ ہے، خیال کرنا، ایک قول یہ ہے کہ یہ بی بی مریم کے خاندان کا ایک بندہ تھا، کون کون تھا، نیک آدمی تھا، کون تھا، اور قانون یہ ہے کہ نیک آدمی کی طرح ہو جو خاندان کی لڑکا ہوتی ہے ان کی نسبت کر دی جاتی ہے. جس طرح کوئی خاندان کا بڑا ہوتا ہے تو خاندان کی عورت کہتا ہے اے میری بہن ہاں تو میری بہن ہے, تو اس کی طرف نسبت کی. یا تو یہ برادری کا, دوسرا مفسرین کا قول یہ ہے یہ بدکار آدمی تھا. کون تھا سمجھو تو صحیح. دوسرا قول کیا ہے, یہ گندا آدمی تھا, بد کردار تھا, قوم نے بطور تانا اس کے ساتھ نسبت کر دی. وہ تو گندی کوئی بہن لگتی ہے, جس طرح وہ گندا ہے تو کوئی اس کی بہن معلوم ہوتی ہے, تو نے یہ گندا کام کروایا. دو قول. تیسرا قول ذرا سمجھو, تو سب سے زیادہ بہترین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح دیکھنا. میری طرف حضرت مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے علاقے میں بھیجا, عیسائیوں کا علاقہ تھا. وہاں پہنچے انہوں نے کہا یہ تم مسلمان قرآن میں کیا پڑھتے ہو؟ کیا مطلب؟ عیسائیوں نے کہا تم مسلمان قرآن میں پڑھتے ہو یا اخت ہارون؟ قوم نے بی بی مریم کو کہا اے ہارون کی بہن. عیسائیوں نے کہا واہ بھائی واہ مسلمانوں, حضرت ہارون علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے. موسیٰ علیہ السلام کے بڑے, وہ تو کئی سو سال پہلے فوت ہو گئے تھے. کتنا لمبا زمانہ ہے دونوں کے درمیان. کہاں حضرت بی بی مریم, یہ بی بی مریم اس کی بہن کیسے بن گئی؟ عیسائیوں کا سوال سمجھ آیا؟ حضرت ہارون تو کئی مدت پہلے تھے اور بی بی مریم کو قوم کہہ رہی ہے ہارون کی بہن, حضرت ہارون کی بہن کیسے بن گئی؟ حضرت مغیرہ کہتے ہیں میں لاجواب ہو گیا, مجھے جواب نہ بھائی, سوال تو ٹھیک ہے یہ کیسے بہن بن گئی. میں واپس آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کیا, آپ نے فرمایا واہ واہ, تو نے عیسائیوں کے جواب دینا تھا کہ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے. یہ حضرت ہارون بی بی مریم کا بھائی تھا. کون تھا؟ بھائی تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر اس کا نام رکھا گیا تھا. مثلاً میرا نام شعیب, والدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نسبت سے, ایسے بے شمار احباب ہیں جن کے نام انبیاء کرام کے نام پر ہیں, تو انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھتے تھے, تو ان کا نام ہارون حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا. یہ بی بی مریم کا بھائی تھا. یہ کس نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلم شریف میں حدیث ہے. آگے چلو. فاشارت الیہ, بی بی مریم نے اشارہ کیا اس بچے کی طرف. میں کہا واہ بھائی واہ, یک نشد دو شد. کالوں استحضا سر مذاق سمجھ کر وہ قوم والے کہنے, تو ہم سے مذاق کرتی ہے؟ کئی پن کلے ممان کا نہ بل مہادیا, ہم کیسے بات چیت کریں اس بچے کے ساتھ جو ہے گود کے اندر درہالے کے بچہ ہے. بچے کے عقل کی بات کر, ہم بچے سے باتیں کریں, بچے سے پوچھیں. کال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے اتنے میں ہیں, کیا کہتے ہیں انی عبداللہ, انی عبداللہ, عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول اٹھے ہیں, انی عبداللہ, میں اللہ کا نور ہوں, آتانی میں اللہ کا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بیٹا ہوں, آتانی میں اللہ کا. سورۃ مائدہ کھولو. سپائز آیت نمبر 17. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. مل گیا؟ لقد کفر الذین قالوا, البتہ تحقیق پکے کافر ہیں وہ لوگ, اللہ کفر کیا ان لوگوں نے جو کہہ رہے ہیں ان اللہ, یقیناً اللہ, هو المسیح ابن مریم, وہی تو ہے عیسی ابن مریم. کیا مطلب؟ دیکھنا اللہ, دیکھنا دیکھنا بے طرف, اللہ عیسی علیہ السلام کی شکل بن کر نیچے اتر آیا ہے. ظاہر میں عیسی ہے, اصل میں اللہ ہے. یہاں کروں گا, اللہ عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر گیا. کیا مطلب؟ اب سادہ بات کر رہا ہوں. اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن کر آ گیا، ظاہر میں عیسیٰ علیہ السلام اصل میں اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا شرم نہیں آتی تم کو، وہ تو ماں کی گود میں اعلان کر کے آیا ہے میں اللہ نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں تو اللہ کا، یہی صورت میں آ گیا ہوں، آیت نمبر 73۔ یہ صفحہ 180، صفحہ 180 آخری سطر، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، لقد کفر الذین قالوا، البتہ تاکید، پکے کافر ہیں وہ لوگ، کون؟ جو کہہ رہے ہیں یقیناً اللہ تیسرا ہے، تین کا، تین ملتے ہیں، یہ دیکھنا اشارہ، تین ملتے ہیں، ایک اللہ بنتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہے، ایک اللہ، ایک عیسیٰ علیہ السلام اور ایک جبریل، دوسرا فرقہ کہتا تھا ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسری مائی مریم، ایک فرقہ کہتا تھا ایک اللہ، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک جبرائیل، اور دوسرے کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ مریم، تین فرقے الگ، ساری باتیں گے انشاءاللہ۔ اشارہ اللہ کی جز سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ میں سے نکلا ہوا ہے، فرمایا نہیں نہیں، وہ تو ماں کی گود میں اعلان کر کے آیا میں اللہ نہیں ہوں، اللہ کا حصہ نہیں ہوں، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ دسواں پارہ سورۃ التوبہ آیت نمبر 30، دو سو چوراسی، پہلی سطر، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وقالت النصارى، عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ تو ماں کی گود میں نام کر کے آیا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا، اللہ بندہ ہوں، اللہ کا، انی عبداللہ پر ایک لفظ لکھو چھوٹا سا، تردید نصارا، تردید نصارا کی تردید، عیسائیوں کی تردید، آتانی الکتاب، میں اللہ کا خاص بندہ ہوں، انی عبداللہ کا معنی اللہ کا خاص بندہ، خاص لا، آتانی الکتاب، دلیل خصوصیت، خاص ہونے کی دلیل، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے کتاب دے گا، وجعلنی نبیا، اللہ مجھے نبی بنائے گا، جعلنی نبیا کے نیچے لکھو تردید یہود، یہودی نبی نہیں مانتے تھے، ان کی تردید، اللہ مجھے کتاب دے گا، اللہ مجھے نبی بنا، ماضی کے سیرے اس لیے ذکر کیے کہ ان چیزوں کا واقع ہونا نہیں تھا، کوئی شک نہیں تھا، نمبر ایک اللہ کریم مجھے کتاب دے گا، نبی بنائے گا، دوم نمبر تین جعلنی مبارکاً اینما کنت، اللہ کریم مجھے بنائے گا، برکت دیا ہوا، برکت دیا جہاں بھی میں ہوں، اللہ کریم مجھے برکتوں سے مالا مال کرے گا، نہیں تبلیغ دین والی، دین کی تبلیغ کروں گا، مسئلہ توحید بیان گا، واؤسانی بالصلاۃ والزکاۃ، سبحان اللہ کتنا قیمتی انداز ہے، پہلے عنوان تھا دلیل خصوصیت، خاص ہونے کی دلیل، اب دلیل ابدیت، عبد ہونے کی دلیل، میں عبد ہوں، بندہ ہوں، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، اللہ نے مجھے تاکید کی ہے نماز کی اور زکات کی، نماز زکات میں دیکھ، نماز پڑھتا رہوں گا، زکات دیتا رہوں گا، کتنے تک، ما تو حیا، جتنے تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا، جتنے تک نماز کی پابندی کروں گا، زکات فرض ہوئی وہ بھی دوں گا، برکت بھی اللہ نے مجھے بنایا، سریا برکت، نماز اور زکات، برم بے والدہ فی، اور نیکی کرنے والا اپنی والدہ کے ساتھ، پیچھے برا کلڈا ہو جی، یہ یا علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 14، صفحہ 456، نیچے تین سطریں، برم بے والدہ، لفظ مل گئے. برن یا علیہ السلام کا ذکر, نیکی کرنے والا اپنے والدین کے ساتھ, والدین کے والد اور والدہ دونوں کے ساتھ نیکی کرنے والا. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو برم بے والدہ تھی, نیکی والا اپنی والدہ کے ساتھ, کیونکہ والدین کا نہیں تھا. ولم یجعلنی جبارن شکیا, نہیں بنایا مجھ کو اللہ کریم نے جبارن سختی کرنے والا, شکیا محروم القسمت. نیچے لکھا ہے جبارن کے نیچے حق کے خالق و حق کے والدہ, یوں نہیں ہے کہ خالق کا حق ادا نہ کروں والدہ کا حق ادا نہ کروں, نہیں, شکیان اور حقوق چھوڑ دوں اعمال چھوڑ دوں یوں کروں. والسلام علیہ دلیل خصوصیت, میرے خاص ہونے کی دلیل, اور سلام میرے اوپر, یوم ولدتو جس روز میں پیدا کیا گیا. میں نے کہا تین اوقات بڑے مشکل ہوتے ہیں ابن آدم پر, تین اوقات انسان پر, کیونکہ ان تین اوقات میں جہان بدل رہا ہوتا ہے. یوم ولدتو جس روز میں پیدا کیا گیا, اب عالم ارحام سے بندہ عالم دنیا میں منتقل ہو رہا ہے آپ کو. ویوم اموتو, قرآن کو دیکھنا مولانا, جس روز میں مرنا, موت آئے گی مجھ پر جس روز, اس روز بھی جہان تبدیل ہو رہا ہوتا ہے. ویوم ابعثو حیا, اور جس روز زندہ کر کے قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا, کس روز, والبعث بعدا, قیامت کے دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یوم ابعثو حیا, قیامت کے روز اٹھایا جاؤں گا, یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ ذالک عیسی ابن مریم, ذالک عیسی ابن مریم, یہ عیسی ابن مریم کا ذکر ہو رہا ہے. یہ متصرف کس طرح بن سکتا ہے؟ قلم ہاتھ میں رکھو, عیسی علیہ السلام کی آٹھ صفتیں لکھتے ہیں, ایک دو تین لکھنا ہے. عبداللہ پر لکھو ایک, آتانی الکتاب دو, جالنی نبیہ تین, مبارکہ چار, اوسانی پر پام, برم بے والدہ کی چھ, لم یجلنی جبار شکیہ سات, والسلام علیہ آٹھ. عیسیٰ علیہ السلام کی کتنی صفات آ گئیں؟ آٹھ. خاص بندہ ہونا ایک, کتاب والا ہونا دو, نبی بننا تین, ذریعہ برکت ہونا چار, نماز و روزے, نماز اور زکات کا ذکر, اس کی پابندی پانچ, والدہ کے ساتھ نیکی کرنا چھ, اور جبار اور شکی نہ ہونا سات, سلامتی کا مستحق ہونا آٹھ. آٹھ باتیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. قول الحق, قول الحق, اقول و قول الحق, میں اللہ سچی بات کہہ رہا ہوں, سچی بات ہے, جھوٹ نہیں ہے. وہ فیہ یمترون, جس میں جھگڑا, جھگڑے چھوڑو, سچی بات وہ ہے جو میں اللہ نے بیان کر دی ہے. ماں کا یتخذ من ولد, سجر, ڈانٹا اللہ نے, شرم نہیں آتی, نہیں جید اللہ کریم کے لیے کہ بنائے کوئی نائب, بنائے کوئی نائب. بی بی مریم خود پریشان ہے, عیسیٰ علیہ السلام خود اعلان کر رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا حکم ماننے والا ہوں, احکام کا پابند ہوں, ماں کا جو ہے وہ کیسے میرا نائب بن سکتا ہے؟ ما کان للہ یتخذ من ولد, نہیں جائز اور مناسب اللہ کے لیے کہ بنائے کوئی نائب. سبحانہ, اللہ نائبوں سے پاک ہے, اللہ نائبوں سے, اللہ نے اپنی طاقتیں کسی کے حوالے نہیں کی. یہی سورت مریم آ گیا, وہ تھوڑا سا یہ آیت نمبر 90, 88, 90. صفا بتاؤ 464. وقال اتخذ الرحمن ولدا, وقال اتخذ الرحمن ولدا, مشرک کہہ رہے ہیں اللہ نے نائب بنا لیا, رحمان نے نائب بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا, تغیب لائے ہو تم چیز بھاری, بہت تم نے بھاری بات کی ہے, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ تقاد السماوات يتفطرن منه, قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں اس بات کی وجہ سے. اللہ, آسمان پھٹنے کے قریب، وتنشق الارض زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب، وتخر الجبال کی گر پڑے پہاڑ کانپتے ہوئے، ریزا ریزا ہو کر کے، کیوں اللہ کیوں آسمان کیوں پھٹنے لگتے ہیں، زمین کیوں ٹکڑے ہونے لگتی ہے، پہاڑ کیوں کانپتے ہوئے گرنے لگتے ہیں، کیوں؟ ان دعو للرحمن ولدا، ان لئن دعو للرحمن ولدا، یہ رحمان کی طرف نائب کی نسبت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نے پیروں فقیروں کو طاقتیں دی ہیں، داسو خود اللہ نے طاقتیں دی ہیں، جب یہ جملہ ان کے منہ سے نکلتا ہے نظام سارا درم برم ہونے لگتا ہے، یہ تو میں اللہ کے حوصلے ہیں کہ برداشت کر رہا ہوں۔ آ جاؤ جی، سبحان اللہ نائبوں سے پاک ہے، اللہ سبحان اللہ، آگے جملہ سنو، رابطہ ہے مولانا، اذا جس وقت فیصلہ کر لے اللہ کسی کا، فإنما یقول له یقیناً کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، فیکون وہ ہوتا ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے فرمایا، ورنہ اللہ ارادہ کرتا ہے کام ہو جاتا ہے۔ جملہ لکھو اسی کے نیچے دو لفظ، اتنی طاقت والے کو نائب کی کیا ضرورت، اتنی کوئی مالک منہ سے کیا ضرورت نائب بنائے۔ وَإِنَّمَا رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے کالا، لکھا ہوا ہے نا، اس کا اصف ہے انی عبداللہ پر، کالا اس کے ساتھ بھی لگے گا، کیا مطلب؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا انی عبداللہ، اور یہ بھی فرمایا تھا ان اللہ ربی ورم، وہ بھی تقریر فرمائی تھی، یہ بھی کہی تھی، کیا؟ یقیناً اللہ میرا اور تمہارا بھی رب ہے، فعبدو، جب رب اللہ تو عبادت اسی ہی کی کیا کرو، وہ تو خود رب کی عبادت کا کہہ کر آیا ہے، تم نے اس کو معبود سمجھ لیا۔ ھذا صراط مستقیم، ما ذکر من التوحید، جو توحید کا تذکرہ بیان ہو چکا ہے نا، یہی تو ہے صراط مستقیم۔ خلق الاحزاب من بینہم، پڑھو مولانا، یہ جواب ہے سوال مقدر کا، اس سوال کا جواب کیا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ، تو آپ کے متعلق اختلاف کیوں ہوا؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر یہ تھی، پھر کیوں اختلاف مچ گیا؟ جواب کہ جھوٹے پیروں اور مولویوں نے اختلاف کیا، جھوٹے پیروں اور، اللہ موقع بموقع میں دکھاؤں گا۔ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا جماعتوں نے آپس میں، اپنے درمیان اختلاف کیا، پھر فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، سبحان اللہ، فویل تخویف اخروی، کون سا ڈراوا، نہیں چھوڑوں گا تخویف اخروی، نہیں مانو گے، آخرت میں نہیں چھوڑوں گا، فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے بہت بڑی کافروں کے لیے، من مشہد یوم عظیم، مشہد کا معنی حاضری، بڑے دن کی حاضری سے، بڑا دن، نیچے کیا لکھا ہوا ہے، بوجہ امتداد و اشتداد، ایک تو لمبا بہت ہوگا 50,000 سال، اشتداد سخت بھی بڑا ہوگا، باب سر واہ واہ سننے والا ہے ان کو اللہ، واہ واہ والا ہے اللہ، کیا ہی خوب سننے والا ہے، کیا خوب دیکھنے والا ہے، یوم یاتوننا، جس روز حاضر ہوں گے ہمارے پاس، اللہ واہ واہ سننے والا ہے ان کو، واہ واہ دیکھنے والا ہے، جس روز ہمارے سامنے پیش ہوگی، کیوں؟ حساب و کتاب کے لیے، خوب سننے اور دیکھنے والا اللہ ہوگا اس وقت بھی۔ ظالمون اليوم، لیکن ظالم لوگ آج کے دن، مشرک اور کافر، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلم کھلا کے مسئلہ مانتے نہیں ہیں، وانذرہم یوم الحسرہ، یاد رہے ہو خیال، وانذرہم یوم الحسرہ، میرے محبوب ان کو ڈرا ارمان والے دن سے. یوم الحسرا کون سا دن؟ جملہ دھیان سے سننا. انذر ہم یوم الحسرا ارمان والے دن سے ڈرا میرے پیغمبر. ارمان والا دن، کافر بھی ارمان کرے گا، مومن بھی ارمان کرے گا. اس روز 14 پارا، ربما یمد الذین کفروا، تین سو پچانوے، ربما یمد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بار بار بار بار خواہش کریں گے کافر، بار بار بار بار، کون سی خواہش؟ لو کانو مسلمین، لو مصدریہ، مسلمان ہونے کی خواہش کریں گے. ہائے کاش ہم مسلمان ہوتے، اس قدر حسرت کا کیا پیدا. آج ہمارا 19واں پارا، پہلا صفحہ، وقت پہ بہتر ہے قطرہ ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت می برسا تو پھر کس کام کم کا. صفحہ 535، پہلا پہلا صفحہ 535، وَمَيَاسُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، آیت نمبر 27، وَيَوْمَيَاسُ الظَّالِمُ، جس روز کاٹے گا ظالم اپنے دونوں ہاتھوں پر، یقول کہے گا یا لیتنی، ہائے میری بد نصیبی، اتخذتُ مر رسول سبیلا، میں بنا لیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ، کیا مطلب نبی پاک کے راستے پر چلتا، بدعت چھوڑ دیتا، سنت والے راستے پر چلتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بد نصیبی، کاش میں فلان بےمان کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر، البتہ تاکید اس نے مجھے ہٹا دیا قرآن سے. بعد اذ جانی، بعد اس کے کہ میرے پاس آ چکا تھا. ارمان کا کیا پیدا؟ آخری پارا کھولو جی. سبحان اللہ، تو نبا بالکل آخر، آٹھ سو چھپن، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، 856، ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس روز کافر کہے گا، کافر کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی ہوتا، مر کر مٹی ہو جاتا، مجھے دوبارہ اٹھنا ہی نہ پڑتا. اس وقت ارمان کا کیا فائدہ؟ انذر ہم یوم الحسرا، ان کو ارمان والے دن سے ڈرا میرے پیغمبر. اور مومن حسرت کریں گے، ہائے کاش ہم نیکیاں سے، جس نے نیکیاں کی وہ کہے گا ہائے اور کر لیتا، اور زیادہ کی تھی اور زیادہ کر دیتا، ان کے لیے حسرت. اذ قضی الامر، جس وقت فیصلہ کیا جائے گا معاملے کا، آخری فیصلہ جب ہوگا، حسرت، اس وقت کیا پیدا. وہم فی غفلتین، اور آج تو وہ غفلت کے اندر ہیں دنیا میں. وہم لا یومنون، اسی سے وہ ایمان نہیں لا رہے، غفلت میں ہیں اسی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، لیکن آخر مریں گے. نیچے کیا ہے؟ پیش ہونا ہے. انا نحنو نرث الارض، انا نحنو نرث الارض، ایک اور جملہ چھوٹا سا لکھو جی، یوم الحسرا کا مراد بیت المقدس کی فتح والا دن. دوسرا قول کیا ہے؟ بیت المقدس کی لمبی تفصیل ہے، میں کیا کیا لکھواؤں، دیکھو تو سمجھا دوں. دیکھنا ہارون، دیکھنا، سورت مریم نازل ہونے کے بعد پورے 25 سال نہیں گزرے تھے، مریم کے نازل ہونے کے بعد پورے 25 سال نہیں گزرے تھے کہ پوری عیسائی دنیا کا مرکز بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. جب مسلمانوں کے قبضے میں آیا جو روم کا بادشاہ تھا ہراکل, اس نے بیت المقدس کی طرف دیکھا, جہاز پر سوار تھا, باری جہاز تھا, اور سمندر میں جب جہاز پر سوار ہو کر فرار ہونے لگا ایسے ہوا, اے سرزمین شام بیت المقدس الوداع, ہمیشہ کے لیے الوداع. آنسو بھی بہا رہا تھا, فرار رہا تھا, اور اس کے ساتھ عیسائی دوسرے بھی فرار ہو رہے تھے. مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور ہاتھ لہرا کر ارمان کے ساتھ آنسو بہاتے ہوئے کہہ رہا تھا, الوداع سرزمین شام, ہمیشہ کے لیے الوداع. آج ہمارا مرکز ہم سے چھن چکا ہے. اللہ نے اس دن کا اشارہ کیا ہے, یہ دن ارمان کا دن ہے عیسائیوں کے لیے. آج عیسائی مسئلہ نہیں مانتے, انشاءاللہ چند دنوں کے اندر, تھوڑی مدت کے اندر, کچھ سالوں کے اندر ایسا ارمان پیش آ کہ اس کا مداوع بھی نہیں ہو سکے گا. ایک اشارہ یہ بھی ہے, اور اسی پر انا نہنو نرسل الارض یہ آیت بھی فٹ ہو رہی ہے. انا نہنو نرسل الارض, یقین ہم ہی وارث بنے گے زمین کے. آج عیسائی مالک بنے بیٹھے ہیں میرے پیغمبر. انا نہنو نرسل الارض, وارث بنے گے زمین کے. ومن علیہا, جو کوئی زمین کے اوپر ہے. ایک معنی تو یہ ہے دنیا ختم ہو جائے گی, زمین آخری مالک ہم ہوں گے. دوسرا معنی, بیت المقدس کے مالک ہم بنیں گے, جو کچھ اس کے اوپر ہے اس کے مالک ہم بنیں گے. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ, ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے. حساب کتاب ہوگا, سزا بھگتنی پڑے گی. چلو جی.